Вы слухаеце радыё Свабода, ў студыі Сергій Шупа. У гэтай паўгадзіннай частцы нашай праграмы прапануем вам дзве перадачы. Хвілін праз 15 падарожжы свабоды. Зміцер Бартосік наведаў Пятроўшчыну, былую вёску, а цяпер частку сталіцы Беларусі Менску. А зараз прапануем вам паслухаць радыёварыянт онлайн-канферэнцыі на сайце свабода.орг. У мінулы аўторак яе госцем быў лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч, які браў удзел у працы міжнароднай канферэнцыі інтэлектуалаў «Форум 2000» у Празе. Наведнікі сайту даслалі больш за 130 пытанняў, на бальшыню з якіх Александр Мілінкевіч за планаваны час онлайн-канферэнцыі адказаць не паспеў, аднак паабяцаў даслаць свае адказы пазней. І вось палітык выканаў свае абяцанне і даслаў адказы на ўсе дасланыя пытанні. Мы прапануем паслухаць адказы на некаторыя з гэтых пытанняў, якія агучыла Галіна Абакунчык. Ці збіраецеся вы балетавацца на наступных выбарах прэзідэнта і ці маеце сёння эканамічную платформу? Калі пойдзеце на выбары, то з якой камандай, што зробіце, як станеце прэзідэнтам і якія будуць адносіны з Расіяй? Я неаднаразова казаў, што гатовы стаць кандыдатам ад незалежніцкіх праеўрапейскіх сілаў. І якраз зараз мы ведзем працу над стварэннем правацэнтрысцкага блоку, у які войдуць беларускія хрысціянскія дэмакраты, беларускі народны фронт, малады фронт і іншыя маладзёвыя палітычна-грамадскія аб'яднанні. Якая мэта наша? Наша мэта – гэта пабудова гуманнай прававой дзяржавы, дзе ёсць сучасная рынкавая эканоміка і спалучацца на абавязкова павінна сацыяльнай справедлівасцю з абаронай грамадзянаў. Гэта павінна быць грамадства рэальнага народаўладдзя, якога сёння няма. Што такое народаўладдзе? Перш за ўсё гэта падзел заканадаўчай, выканаўчай, судовай улады. Сёння ў нас абсалютная дамінацыя выканаўчай, а мусіць быць абавязковая выбарнасць на аснове свабоднага галасавання, прытым не толькі дэпутатаў, не толькі кіраўнікоў выканаўчай улады, але і суддзяў. Нават у сталінскія часы суддзяў абіралі. То есть тут многа працы, это палітычная частка, і яна надзвычай важная. Таксама важна, каб была палітычная роўнасць усіх грамадзянаў перад законам. Сёння яе таксама няма, ёсць замковае права і ёсць уплыў улады выканаўчай на суд і пракуратуру, і гэта ні для каго не таямніца. Вельмі важна заканадаўчая падтрымка прыватнага бізнесу. Краіна мае ўнутраны крызіс, яшчэ дадаўся крызіс вонкавы. І я лічу, што прыватны бізнес – гэта той рухавік, які павінен вывадзіць краіну з крызісу. І даць шанс нам на паслякрызісны час, калі будзе вялікая канкурэнцыя, якраз там, калі мы хутка зробім рэформы, у нас ёсць сур'ёзныя шансы стаць канкурэнтназдольнымі. Вельмі важны спрыяльны клімат для нацыянальных і замежных інвестыцыяў. Ну, а калі казаць пра сацыяльную дапамогу людзям, то тут павінна быць новая эфектыўная пенсійная сістэма, адрасная падтрымка непрацаздольных малазабяспечаных. Пра Расію я скажу вельмі проста. Наша пазіцыя ясная, мы хочам мець з усімі суседзямі выдатныя адносіны, добрасуседскія адносіны, узаемавыгадныя з Расіяй таксама. Я лічу Расію вялікай краінай, краінай, якая павінна быць для нас стратэгічным партнёрам, але лічу, што мы павінны жыць у сваіх дамах. Мы не павінны будаваць саюзную дзяржаву, таму што яна скончыцца паглынаннем Беларусі усходнім суседам. Трэба пераходзіць на двухбаковыя адносіны, якія маюць вялікія перспектывы. Александр Владимирович, калі ласка, адкажыце, чаму інтэграцыя менавіта з Еўразвязам, а не з Расіяй? Ведаеце, па-першае, узровень жыцця, дабрабыт, свабода, правы чалавека ў Еўразвязі, ну, непараўнальна ў лепшай сітуацыі, чым у Расіі. Мы па ўзроўні жыцця, па дадзеных ААН, вышэй за Расію. По якасць жыцця. Таму аб'ядноўвацца з Расіяй да яшчэ ў адну дзяржаву, я лічу, што гэта неправільна. Кожны народ мае права на сваю дзяржаву. У Расіі вялікія праблемы ёсць. Гэта лакальныя войны, гэта крымінал вельмі сур'ёзны. Калі я это кажу, адназначна выцікае, што нам Еўропа безумоўна бліжэй, тым больш, што мы былі, ёсць і будзем еўрапейцамі. І інтэграцыя з Еўропай, это не значыць, што заўтра вступаць у Еўразвяз. Каб вступіць у Еўразвяз, нам прыйдзецца зрабіць вельмі, вельмі вялікую працу. І это можа заняць і 10 год, і нават больш, хаця я хацеў бы, каб было хутчэй. Таму зараз мы проста абіраем шлях развіцця, якія каштоўнасці, якую схему і мадэль дзяржавы. І, безумоўна, еўрапейскі прыклад для нас больш прывабны. Наступнае пытанне, што такое аб'яднаныя дэмакратычныя сілы і ці былі вы калі-небудзь там? Мы з самага пачатку былі ў аб'яднаных дэмакратычных сілах. Я нават быў старшынём рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў да 2007 года, калі вырашылі, што не патрэбен кіраўнік, а патрэбна ратацыя кіраўніком. І мы проста ў той момант не пагадзіліся са стратэгіяй, не пагадзіліся са структурай структурным утварэннем, якое паўстала, мы лічылі, што гэта бесперспектыўна, шмат галовы дракон такі, і мы засталіся ў аб'яднаных дэмакратычных сілах, але ў якасці назіральніка. І некаторыя акцыі аб'яднаных дэмакратычных мы падтрымлівалі, актыўна ўдзельнічалі ў іх, але не ва ўсіх. Далей пытанне, што плануе рух за свабоду ў хуткім часе? Галоўная стратэгія руху за свабоду, калі казаць вельмі коротко, гэта еўрапеізацыя Беларусі. Ну, не ўсе разумеюць, што гэта такое, слова для нас новае, хаця праз яго праходзілі многія краіны. Па-першае, гэта вольная інфармацыя, у тым ліку аб каштоўнасцях, на якіх аб'яднаўся Еўразвяз, плюсах і мінусах еўраінтэграцыі на прыкладах нашых суседзяў, новых сябраў. Пра еўрапейская адукацыя света, навучанне людзей метадам самаарганізацыі абароны сваіх правоў. Безумоўна, падтрымка беларускай мовы і культуру і, у першую чаргу, нонканфармісцкай культуры. Мы не можам ісці ў Еўропу, не маючы свайго твару. Ну, на жаль, Беларусь сёння – гэта яшчэ вельмі ў значнай ступені савецкая краіна. А вельмі важна мець сваю асаблівасць, сваю ідэнтычнасць. Таму культура і мова застаюцца для нас таксама перыярытэтамі. І мы зараз, як я ўжо казаў, для падрыхтоўкі да прэзідэнцкай кампаніі разам з нашымі партнёрамі шырокім спектрам грамадскіх арганізацый ствараем правацэнтрысцкі блок на базе каштоўнасцяў. І яны вельмі простыя. Гэта незалежнасць, дэмакратыя і свабода і еўрапейскі выбар для Беларусі. Як вы бачыце будучую сістэму ўладу ў Беларусі? Гэта будзе па-ранейшаму прэзідэнцкая рэспубліка альбо парламенцкая? Я прыхільнік таго, каб наша рэспубліка была парламенцка-прэзідэнцкай. Галоўная роля належыць парламенту. Але ўсё ж такі, каб парламент быў сапраўды спраўны і эфектыўны, вельмі важна, як мага хутчэй даць магчымасць партыям развівацца. Бо без моцных партый, без іх уплыву на грамадства, мы не зможам зрабіць сур'ёзны парламент. Таму пераход гэты можа заняць некалькі гадоў, але, безумоўна, перавага мусіць быць аддана парламенту, які галоўную ролю адыгрывае ў краіне і прызначае савет міністраў. Мясцоваму самакіраванню трэба надаць належную ўвагу і перадаць столькі магчымасцей, столькі паўнамоцтваў, колькі яны пацягнуць. Это, безумоўна, адукацыя, ахова здароўя, культура, будаўніцтва сацыяльнага жылля і так далей. І калі мы перадаем паўнамоцтва, то трэба ім аддаць і грошы. Вялікія грошы з цэнтральнага бюджэту могуць быць адданыя мясцовай уладзе. Значыць, не ўсе падаткі пойдуць наверх, а потым размяркоўвацца будуць адтуль. Адразу застаюцца на месцах. Ну і выбарнасць і мэраў гарадоў, і старастаў у вёсках, якія будуць не прызначацца, а будуць за кошт выбараў падкантрольнымі мясцовым жыхарам. Як вы лічыце, Беларусь павінна быць краінай адной дзяржаўнай мовы, беларускай, ці дзвюх дзяржаўных моваў? Я думаю, што ў нашай рэспубліцы павінна быць адна дзяржаўная мова, беларуская. І мне вельмі падабаецца закон 89-го года, які на пачатку 90-х дазволіў значна ўмацніць пазіцыі беларускай мовы. Там было запісана так: беларуская мова – гэта адзіная дзяржаўная мова, а руская мова ёсць мова міжнацыянальных зносінаў на Беларусі. Яна задавальняла і прыхільнікаў рускамоўнай рэспублікі, і прыхільнікаў беларусізацыі. Я думаю, што гэта фармулёўка адна з лепшых. Як вы асабіста ставіцеся да будаўніцтва АЭС у Беларусі? Чаму вы не скарыстаеце магчымасць атрымаць шырокую вядомасць сярод насельніцтва, выступаючы супраць АЭС? Па-першае, я фізік. Я знаю, што такая атамная станцыя. Працавала ў акадэміі навук і не з'яўляюся экспертам, але многа ведаю пра гэта. У мяне няма такой атамафобіі, што вот ніколі атамныя станцыі. Але я хачу сказаць, што пабудова атамнай станцыі — гэта вельмі сур'ёзная задача, і яна мусіць абмяркоўвацца ўсім народам, і праводзіцца рэферэндум, шырокае абмеркаванне з экспертамі, у тэлебачанні пастаянная дыскусія. І мы павінны самі сабе сказаць, патрэбна нам гэта ці не патрэбна. Вот мне асабіста ніхто так і не патлумачыў, чаму мы яе будуем. Цеплавыя станцыі, дакладна ведаю з адпаведных міністэрстваў, працуюць у нас не на поўную магутнасць, іх можна загружаць і загружаць. Мы кажам, гэта робіцца для таго, каб паменшыць энергетычную залежнасць ад Расіі. Так чаму ж тады АЭС будуецца менавіта расійскім бокам? Поўны абсурд. І ў такіх умовах я так-то не вельмі веру ў то, што дзяржава прыняла адпаведнае сур'ёзнае рашэнне. Акрамя таго, грошаў няма, а 10 мільярдаў мінімум трэба. Мы, значыць, у чарговую пазыку ідзем да Расіі, что вельмі небяспечна. Хто будзе аддаваць гэтыя грошы? Гэта нашыя дзеці, і нам яшчэ прыйдзецца это рабіць. Потым ёсць альтэрнатыўныя крыніцы, і ўвесь свет пераходзіць на іх. У развітых краінах усё менш і менш будуюць атамных станцый. Таксама мы не пралічылі, ці не можам скарыстацца тут значным нашым патэнцыялам. І паколькі гэтага ўсяго не было, і не было абмеркавання і дыскусій у грамадстве, мы падтрымлівалі акцыі пратэсту, арганізаваныя дэмакратычнымі актывістамі ў Горках і Астраўцы. І ўлада не спрабавала пераканаць грамадства ў неабходнасці будаўніцтва. И я думаю, что худшее это все-таки политический проект. Это показать всему свету, что мы так само ядерная держава. Это для меня не аргумент. Я выступаю сегодня супрать. И апошнее питание. Ти будете вы 16 кастрычника на площади разом с нами? Ти будете у Куропатах 29 кастрычника в день памяти ахвяр сталинских репрессий? Ти пойдете вы побач с КХП на дзяды? Я удельничаю у акциях оппозиционных, вуличных, лечу, что они необходны. В этом году я удельничал у Дне воли и Чернобыльским шляху. Я маю право выбора, маю право пойти на акцию и не пойти, как и каждый жихар Минска. Я просто хочу сказать, что, когда мы занимаемся политикой, это одно. Когда мы демонстрируем нашу позицию, это другое. Как продемонстрировать позицию, достаточно выйти у двух, у десятерых. И показать, что мы мужные и мы супрать. И это вельми важно, треба робить. Але коли мы занимаемся политикой, а не только демонстрируем позицию, мы мусим думать, який выник такой акции. Я широ скажу, что коли переутворятся наши акции у ритуальные, значит, пришел календарь, и мы вышли, а нема календаря, мы не выходим, это не привабливает людей. А коли мы робим акции с все меньшей и меньшей колькостью людей, мы губляем уплыв на громадство, мы не цікавые людям. И вот тут есть над чем подумать заусёды. Тому я лечу, что в уличные акции вельми потребные, але лепш меньш, але якостных акций, шматлюдных. У ефіры «Радыё Свабода» прагучаў радыёварыянт онлайн-канферэнцыі на сайце свабода.орг, госцем якой быў Александр Мілінкевіч, лідар руху «За свабоду». А зараз нагадаем